та еліти вищого класу виходять за межі України. Ці люди використовувалися Росією для здійснення її політики в неросійських республіках, особливо щодо російщення населення. Українські прислужники ставали носіями російського імперіалізму не лише в Україні, а й на терені всієї Російської імперії. З цих позицій злочини української чорної еліти повинні розглядатися як злочини проти людства. Зрадницька еліта середнього класу складається з представників середньої ланки керівного українського персоналу. Сотники, отамани, командири, керівники підприємств, заводів, колгоспів, організацій, установ, середня інтелігенція. Ця категорія зрадників переважно виконувала накази своїх начальників. Однак мала достатньо власної ініціативи і винахідливості, щоб якнайбільше виторгувати собі за продаж України. Сотник Ніс показує Менчикову таємний вхід до Батурина, і все населення було винищене росіянами. Кошовий отаман Гордієнко зраджує гетьмана Орлика і намовляє запорозьких козаків виступити проти нього. Отаман Оскілко повстає проти Петлюри. Отаман Волох тікає до більшовиків. Згадаймо, що творили українські чекісти середньої ланки. Саєнко та йому подібні вигублювали масово українців-патріотів. Багато було в Червоній армії українців-командирів середнього рангу, що воювали проти України. Котовський, Пархоменко, Боженко. Не відставала середня інтелігенція. Вчителі, артисти, письменники, поети, політичні підбріхувачі. Зрадницька еліта всіх класів – це люди-особистості. Вони талановиті, розумні, видатні, працьовиті, завзяті. У них велика жага життя, високі амбіції, невичерпна енергія, багато хитрощів, майстерності інтриг, непереборного прагнення якнайшвидше зробити велику кар'єру. У них є чесність, але антиукраїнська. У них є мораль у вигляді аморальності. У них є патріотизм, але антиукраїнський. У них є доблесть, кодекс зради. На першому місці у них тактика і стратегія власних інтересів. Решта проблем їх не цікавить. Навіть якщо ці проблеми стосуються власного, знедоленого народу. Тому інтелект, таланти, енергія, працьовитість, завзятість функціонують у руйнівному для України спрямуванні. Вигодована на українському хлібові, вихована на творенні народного горя, українська яничарська еліта утверджувалася і самовідтворювалася протягом багатьох століть, становлячи не тільки фізичну владу над Україною, а й творячи ідеологію зради як ідеологію хибного патріотизму. Отже, зрадники середнього, вищого та суперелітного класів – це виродки українського середовища, гнійники на здоровому тілі народу. Підрахувати – визначити розмір шкоди –